Solo alobi abenda zoto na ye Kasi ye ba mama le bolinde kukufa kape ekose baka ye Ezalise bolingo oyo na kokiko kufela te Ezalise lamo masano ya la vi mama mama le ye mama le ye mama le boni yo boy mama le na kotu na yo mama le ye mama le ye mama le boni yo boy mama le na kotu na yo Mama le lilo basuka na koloba Echa na matoi pe bomba Na koki na boya yote mama le Ombo lingwa kini esila kate mama Ye ye man Ye ye ye man Ye ye man Ye ye man Ye ye ye man Ye ye man Pasi mingi na mote mako mama le Nako senga uba hey man, merci Oh, mama, le. Mama, le. Oh, mama.